ikrarınan böyle yolunan mihnetli yar bana lazım değilsen. Deli gönlüm sevmiş vazgeçmek olmaz, cefalı yar bana lazım değilsen. Deli gönlüm sevmiş vazgeçmek olmaz, cefalı yar bana lazım değilsen. Deli gönlüm sevmiş vazgeçmek olmaz, cefalı yar bana lazım değilsen. Gönül kah gidelim sılaya doğru, gönül kah gidelim sılaya doğru. Salın sevdiğim engellerine, görünme gözüme lazım değilsen. Çık salın sevdiğim engellerine, görünme gözüme lazım değilsen. Çık salın sevdiğim engellerine, görünme gözüme lazım değilsen. Gönül kah gidelim sılaya doğru, gönül kah gidelim sılaya doğru. Sel oldu çağladı, ölüm geldi çevre yanım bağladım. Tutmaz alacağımdan lazım değilsen. Ölüm geldi çevre yanım bağladım. Tutmaz alacağımdan lazım değilsen. Ölüm geldi çevre yanım bağladı. Tutmaz alacağımdan lazım değilsen. Gönül kah gidelim sılaya doğru, gönül kah gidelim sılaya doğru.